τις φούστες θέλουν όρθια στα μαλλιά. Χούλα χούλα να χορέψουμε όλα τα παιδιά. Στη Χονολούλου γνώρισα μια κοπελιά. Έπαιζε το γιουκαλίλι και πουλούσε ανανά. Κι όταν είπα στο κορίτσι να με μάθει χορό, έβαλε τα γέλια και είπε έλα απόψε το γυαλό. Το φεγγάρι ψηλά, κορίτσια γόρια πολλά, να χορεύουν με μανία χούλα χούλα παιδιά. Αγκα δου δου δου, πάμε εκεί και πάμε αλλού. Αγκα δου δου δου, πάμε στη Χονολούλου. Βλέπεις τσάθινες τις φούστες και λουλούδια στα μαλλιά. Χούλα χούλα να χορέψουμε όλα τα παιδιά. Yeah.